گلدستے عزاں سے مؤذن نے دی صدا، قائم ہوئی نماز، اٹھے شاہ لافتہ، باد رکو سجدے خالق میں سر رکھا، سجدے سے سر اٹھاتے ہی ہائے غضب ہوا، آئی ندائے غیب کے حیدر ہوئے شہید، گھر میں خدا کے ساقی کوثر ہوئے شہید، علی علی ہائے علی اے میرے مولا، سجدے میں سر زخمی ہوا شیر خدا کا، علی علی علی ہائے علی اے میرے مولا، سجدے میں سر زخمی ہوا شیر خدا کا، بن ملجم سے ہے زخمی سر انور، اور خون سے نمازی کے مسلح بھی ہوا تھے، آتے ہیں نظر خون میں ڈوبے ہوئے غیر، مسجد میں لہو بہتا رہا شیر خدا کا، علی علی ہائے علی اے میرے مولا، سجدے میں سر زخمی ہوا شیر خدا کا، تیغِ بن ملجم جو چلی فرقِ علی پر، اس ظلم سے عالم میں بپا ہو گیا محشر، مرقد میں لرزنے لگی خود روحِ پیمبر، جبریل نے بھی نوحہ پڑا شیر خدا کا، علی علی ہائے علی اے میرے مولا، سجدے میں سر زخمی ہوا شیر خدا کا، کوفی میں خبر پھیلی کہ حیدر ہوئے زخمی، محراب میں داماد پیغمبر ہوئے زخمی، گریاں ہے فلک ساقی کوثر ہوئے زخمی، ماتم ہے زمانے میں بپا شیر خدا کا، علی علی ہائے علی اے میرے مولا، سجدے میں سر زخمی ہوا شیر خدا کا، اب آل محمد کو نہیں ضبط کا یارا، بکھرا ہوا مسجد میں ہے قرآن کا پارا، قرآن کے ماتھے سے رواں خون کا ہے دھارا، شمشیر سے سر زخمی ہوا شیر خدا کا، علی علی ہائے علی اے میرے مولا، سجدے میں سر زخمی ہوا شیر خدا کا، عالم میں نمایاں ہے جو آثار قیامت، سادات میں کوہرام ہے مارے گئے حضرات، معبود کے گھر میں ہوئی بندے کی شہادت، سر سجدہ خالق میں کٹا شیر خدا کا، علی علی ہائے علی اے میرے مولا، سجدے میں سر زخمی ہوا شیر خدا کا، کوفے کے یتیموں کے لبوں پر ہے یہ فریاد، اب کون غریبوں کی کرے گا بھلا امداد، کوئی بھی سہارا نہیں ہم ہو گئے برباد، گھر سوگ میں ہے ڈوبا ہوا شیر خدا کا، علی علی ہائے علی اے میرے مولا، سجدے میں سر زخمی ہوا شیر خدا کا، چہروں پہ اداسی، عباس کے رخسار پہ ہے گرد یتیمی، حسنین کی آنکھوں سے نہ کیوں اشک ہو جاری، عالم میں ہے تابوت اٹھا شیر خدا کا، علی علی ہائے علی اے میرے مولا، سجدے میں سر زخمی ہوا شیر خدا کا، علی علی ہائے علی اے میرے مولا، سجدے میں سر سرمی ہوا شیر خدا کا۔ مولا کا میرے کیا ہو بیاں حال شہادت، اس حال میں بھی کرتے ہیں قاتل کی ضیافت۔ اللہ ہر یہ جذبہ ایثار و مروت، ہم سر کوئی کیا ہوگا بھلا شیر خدا کا۔ علی علی آئے علی اے میرے مولا، سجدے میں سر سرمی ہوا شیر خدا کا۔ سر پیٹ کے جو روتے ہیں زہرا کے دلارے، آکاش پلرزا ہے چمکتے ہوئے تارے۔ یوں ہے در کرار سوئے خلد سدھارے، منہ تکتی رہی آل ابا شیر خدا کا۔ علی علی علی آئے علی اے میرے مولا، سجدے میں سر سرمی ہوا شیر خدا کا۔ مظہر یہ رقم ناہائے غم کرتا رہے گا، اکبر بھی اسے شام و سحر پڑھتا رہے گا۔ ہر دور میں اپنا یہ علم اونچا رہے گا، سایہ ہے سروں پر جو صدا شیر خدا کا۔ علی علی آئے علی اے میرے مولا، سجدے میں سر سرمی ہوا شیر خدا کا۔ سجدے میں سر سرمی ہوا شیر خدا کا۔